Sa katotohanan at ang puso mo'y nakalaan para sa akin lamang. Bulong ng aking isip ay huwag kang magtiwala. Sigaw ng puso mo'y huwag umasa sa maling akala. Saktan pa, hindi na maaari pang ako'y gamitin na isang sunod-sunuran sa iyong mga kagustuhan at halos ang lahat ay ibigay ko na. Hindi ko na mapapayagan pa, ang puso mo'y paglaruan ng puso kong gahaman. Ako'y iyong palayain at huwag mo nang ibigin. Hindi ko na makakaya ang masaktan ka.